kare açtı yüreğime yare. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yare. Bulunmaz derdime çare. Hacerül Esved'in taşı akıttım gözümden yaşı. Hacerül Esved'in taşı akıttım gözümden yaşı. Bulunmaz Rasulün eşi. Elimden tut kaldır beni, ya vuslata erdir beni. Elimden tut.